Radio Filispín presenta Divertimento. Divertimento para pequeños monstruos. Divertimento. Hay monstruos en las calles. Monstruos. Acechando en las esquinas. Ecos de antiguas voces. .7 monstruos. Hay banderas en las calles que han perdido su color y los coros cantan himnos que nadie. Monstruos. Divertimento para pequenos monstruos, emitindo dende Boas noites Radio Filispín, recuperando pues unha das súas bellas sintonías míticas. Ben, pois este é un programa moi especial porque é o último programa desta tempada. Prácticamente non nos imos escuitar de novo, non nos imos ouvir de novo até o mes de avanzado, o mes de setembro. Así que un programa, pois eso, de punto de inflexión, sobre todo o que fixemos aquí. Inda que vamos ter pouco tempo para elo, porque hoxe é un programa realmente cargado de cousas. Primeiro, por cousas que teñen acontecido e que nos teñen pues, trastocado un pouco o que pretendemos. Dentro de algúns minutos estará aquí Roger de Flor, un cantante que está de actualidade por ter editado un CD de recentemente, un CD titulado, xenéricamente, Canciones de Amor y Retranca, que xa sou aquí, e vai estar aquí presentando o seu último disco e en conversa con todas e todos, pequenas e pequenos monstruos. E, por outra banda, porque hoxe tiveron lugar unha serie de acontecementos desagradables relacionados pois, coa entrada do segundo gaseiro que tentaba encher o segundo dos depósitos con centos de miles de metros cúbicos de gas licuado, do que agora mesmo pois, xa o complexo de Reganosa. Teñen habido incidentes e agora mesmo pois, a xente que está no comité traballando activamente e tamén aqueles que colaboran cos propósitos do comité pois, están aínda á porta dos xulgados. Imos manter unha comunicación, unha conexión directo dentro de uns segundos con algunhas persoas que están ali e que van facer de correspondentes desta radio. Imos manter esa comunicación precisamente con unha das persoas que se atopan ali, unha compañera nosa de aquí, Radio Filipín, a nosa compañera Lupe, que nos vai facer unha especie de fotografía así sonora do que está pasando agora mesmo. Donde, Lupe? Boas tardes. Hola, que tal? Pois estamos aquí ao pé do xulgado da Rúa Coruña, porque, bueno, de xente nos encaminhamos ata aquí, ata o xulgado para poñer as pertinentes denuncias frente ao que foi, bueno, pues unha actuación desmedida e injustificada da policía no porto de Ferrol. Hai algo que nos está interrumpindo, ¿verdad? Sí, hai algo que nos está interrumpindo, pero non te preocupes porque son cosas do teléfono que temos, pero nos están todos a escutar perfectamente. Entón, coméntanos un pouco, acabas un pouco de empezar polo final. A que ven todo isto? Se entrou o segundo dos gaseiros. Vamos a ver, vimos agora mesmo diante do cuartelillo da policía, da Guardia Civil, perdón, porque é unha das cousas que vamos a decir diante da Xuiza de Guardia, a ver como é que a Policía Nacional detén a un mariscador, en este caso o presidente da cofradía, Bastida, deteno ao regreso cando volven ao porto despois de paralizar o gaxeiro, o deteñen, o levan para o cuartelillo da Guardia Civil en vez de levalo para as dependencias policiais. Entón, é unha das cousas que se vai a informar a Suiza de Guardia, como aí, como pode ser que a Policía Nacional pois entregue a Guardia Civil ao detido e non queda en comisaría. E despois, para intentar, pois iso, que actúe a Suiza de Guardia e que non quede a pasar a noite no cuartelillo. En todo caso, eu quería resaltar da xornada de hoxe dúas cousas. Estamos defendendo a vida, a xente que estamos nas movilizacións, a nosa propia vida, das nosas familias, pero estamos defendendo a vida de moitas miles de persoas en esta comarca. E por defender a vida, se está extralimitando. As administracións responsables de manter a orden pública se están extralimitando nas súas funcións, están enviando con unha estrategia moi represora e moi provocadora as forzas de seguridade. Non había ninguna razón para actuar hoxe no porto. Os barcos estaban retornando, hubo unha batalla moi forte, moi dura ali na entrada da ría contra o gaxeiro, había un dispositivo da Guardia Civil moi forte, eu non estaba ali nos barcos, bueno, foi xente do Comité Ciudad de Emerxencia, estaba Yolanda Díaz, había moita xente do Movimento Cidadán de Ferrolterra, aparte dos mariscadores, e a batalla foi moi dura, estaba, xa digo, a Guardia Civil, e o que é máis sangrante, desde o meu punto de vista, é que había un remolcador da Armada apoyando todas estas maniobras. Isto non pasa desde o ano 1972, que un ente público mande a os militares a intervir contra unhos civis. Isto, para min, é o punto de inflexión en toda esta, en todo isto que está sucedendo. Como se atreven a meter polo medio ao exército, non, neste caso a Armada. É inconcebible, non, neste principio do século XXI, en unha sociedade que se dice unha democracia consolidada. Isto non sucede en unha sociedade como a nosa, ou non debería ter sucedido en unha sociedade como a nosa. Para min isto é gravísimo, non? Que tiveran que votar mal da Armada para defender uns intereses privados de unha empresa pirata, dunha empresa que está ilegal, dunha empresa que non ten permisos, que ten dúas sentencias do Tribunal Superior de Justiza de Galiza en contra. Unha empresa que está poñendo en peligro as nosas vidas e unha empresa que quere que a nosa ría morra e pase a ser o vertedoiro oficial de Galiza. Unha empresa que quere que a ría de Ferrol deixe de crear riqueza e que seña unha ría perigosa non só xa para a vida natural, sino para a vida humana tamén. Compañeira. Entón, xa digo, para min é gravísimo. Conta. Compañeira, bueno, agora mesmo estás ás portas do xulgado, non? Sí. E hai moita xente aí. Bueno, entrou un grupo de xente dentro, eu quedei aquí fora para poder falar contigo, sabes? E aparte, entonces, queres... Sí, máis mira, que nada... eu recomendaríache que para ter unha declaración máis directa do que sucedeu ali no Porto, que chamaras ao móvil de Cristina, do Ateneo, que o móvil de Cholo, o da Rede Filispín, porque están os dous, quedaron os dous diante do cuartelillo, e Cristina, ademais, en primeira persoa, podeche explicar moito mellor o que sucedeu, porque ela foi unha das primeiras persoas as que agredeu a policía. Sí, compañera. Sin comelo nin bebelo. Compañera. A compañera Cristina do Ateneo. Dime. Compañera, teño precisamente o telefone de Cris e fixemos unha chamada, pero non colleu, está comunicando, inda que pensamos que se puso en contacto con nós. O que sí que quería deixarvos o teléfono daqui da radio, porque o teléfono con que estamos agora contactando é o meu propio e se está quedando sin batería. Así que nos... Ah, bueno, pues non te preocupes, porque eu teño o teléfono da radio. Vale, perfecto, porque se houver alguna noticia, pues entraba desde aquí en directo. Vale, nos aquí en canto salgamos do xulgado, xa te chamo para informarche do que hoxe. Moitas vale? Gracias, porque ademais ten moito mellor sonido que isto que estamos agora escoitando. Muy ben, pues ala. Moitas gracias, compañeira. Aí, Andrés, aí queda aí, ven. Bom, pois aí estaba esa comunicación en directo coa nosa compañera Lupe, compañera daqui da radio, que se fixo de correspondente ás portas do xulgado sobre o que está acontecendo respecto da entrada do segundo gaxeiro coa intención de depositar centos de miles de litros de gas licuado no que poso o segundo dos tanques, que, como sabedes, ten a planta de gas Reganosa. E nos fixo un relatorio de cousas que estaban ali pasando, ademais de darnos pues, unha crónica pues, do que pasa e do que tristemente eso está acontecendo. Tentaremos ao longo do programa, inda que xa decíamos que tiñamos preparado unha entrevista aquí con un cantautor, un cantante de pop, habría que decir, Ferrolán, Roger de Flor, tentaremos durante pues, ese espazo pues, mantervos informados do que está acontecendo, sobre todo con esas comunicacións que se vayan producindo, e insisto, sobre todo, no teléfono da radio na que podedes todas e todos intervir. Antes houve unha chamada, pero justamente estábamos en comunicación e evidentemente non podido atender tantas cosas a vez. Así que si esto é importante, se esa comunicación está relacionada con este tema, por favor, chamade aquí. O 692-547744. Repetimos, o se facedes todas e todos de correspondentes do que está a acontecer en Ferrol, con esa problemática da carga policial, do que está pasando agora mesmo a portas do xulgado, con personas feridas, como a nosa compañera Cris, a que lle mandamos dende aquí un saúdo, e sobre todo tamén coa detención dun dos membros da plataforma do Comité de Emerxencia, con Bernardo. O noso teléfono, repetimos para todas e todos, o 692-547744. Thank you. divertimento para pequenos monstruos no seu último programa por esta tempada. E bueno, comezamos hoxe con algunhas novas que teñen que ver con esas incidentes enlazados coa chegada do gaseiro que está suministrando gas á planta reganosa e que ao longo do programa probablemente pues, algún dos nosos compañeros da radio pues, presten a chamarnos e a facer de correspondentes in situ dende as portas do xulgado para comentarnos o que está a pasar. Ben, estamos escutando un pouco de música, comezamos con Pat Metheny, agora a súa a música marciana, poderemos decir, de Eric Dolphy, un trompetista destes de do jazz do presente ou do futuro. E entre estas, pois, entraba pola porta Roger de Flor. Boas tardes, Roger. Imos te pedir que te chegues un pouco máis a micro e imos tentar situarnos de maneira que nos podamos ver, porque estamos nunha mesa rectilínea que, bueno, agora, además, te imos escutar mellor porque estaba apagado. Bueno, Roger, dígame. Aquí estamos, tivemos ocasión outro día de coñecermos entre estes pola porta, co sí. Teu disco debaixo do brazo, aquí xa soaras, sobre todo porque os amigos de Quant, que estiveron en Liverpool, non? Tocando aí en The Cavern. Sí, esta semana. Esta semana, pois nos falaron de ti e tú pois, respondiches a esa petición e trouxeches aquí o Ateneo a Radio Frispín o teu último traballo. Un disco que estivemos aquí escoitando, realmente está moi ben grabado, cosa que non é condición sine qua non para que soa aquí na radio, pero que efectivamente pues, sí que ten, digamos, está feito, se ve con moito... Bueno, a infraestructura tampouco era moi boa, non vais a pensar, ¿eh? Está grabado ali nunha guardilla que hai un antigo colexio que hai en Limodre, uh-huh. E que, bueno, con un ordenador bello... Tires de Fene, non? Sí, de Fene, Limodre. De Fene de toda a vida. Sí. Amigo de Boy Elliot. Amigo de Boy Elliot, señor, sí. ¿Cantos artistas hai así como a Boy Elliot en Fene, aparte de ti? Bueno, non os contei, a verdad, pero... En Limodre creo que hai uns cuantos, non? En Limodre creo que estou pouco acompañado, me parece. Pero ali en Casardá creo que se concentran bastantes, non? Bueno, que a cosa de que o festival este que montan todos os anos o Felipe, sí. Supoño que conocerás. Sí. Pues sí que moitas veces hai concentración ali de xente aficionado á música. ¿No? Uh-huh. Creo que incluso en Radio Fena hai un programa milenario que se chama De Zoito Rodas, non? Sí, señor, Luis Iñiguez. Luis Iñiguez. Dos pais putativos de todo o que pasa en sí. Limodre, non? Que a veces colabora comigo en directo, todo hai que decirlo, tocando baixo. Sí, sí, ya me dixeron outro día que tocaba baixo, Luis. Sí. Y bueno, te presentas aquí en Radio Filispín, é a tua primeira vez que estás aquí, non? Na radio. Sí, como... bueno, estive outra vez con un grupo de rock and roll que teño que se chamaba 74. Pero aquí na radio, en directo, sí. Si estaba Pepe Cuña, por aquel entonces. No programa de Ábrete de Orellas. De Ábrete de Orellas, Pepe Cuña, sí. Sí, vendemos desde aquí un saúdo a Pepe, se nos un está saúdo, escoitando. Van 74, un grupo que de alguna maneira surdiu tamén un pouco coa idea daqueles primeiros festivais que facía a radio, ¿no? Aqueles primeiros conspirando, ¿no? Se vos requeriu un pouco para tocar, non tiñades nome e un pouco... Bueno, foi por aquela época, pero sí. non tiña nada que ver con aquel festival. Unha coincidencia. Unha coincidencia en bares, principalmente, nos juntábamos uh-huh. Cristóbal e eu, que estábamos por aquel entonces facendo un tributo aos Kings. Cristóbal Veiga, vai seu nome era a Sociedade Protectora do Hombre Mono. Sí. Coincidimos cos irmáns Millarengo, Fran e Óscar, vai seu batería, e bueno, conectamos bastante ben. ¿No? Vos chegastes a tocar, sí. Ti, Roger, non sei se ti estiveras na pasada edición do Conspirando, non na esta, sino na anterior. Non chegué a estar. Que tocara Cristóbal, que tocara Daniel Boy Elliot, e que tocara alguén máis que agora non lembro, non? Ti non estabas. Non, no sé. Pois a verdad que non, se non me dou conta. Sí. Estaba Cristóbal, a muller tamén estaba, non me acordo, a verdad. E por aí temos visto pues, últimamente algún cartel, non? Anunciando pues, que existes, non? Sí. E coa silueta precisamente que acompaña sí. o CD. Este que o último traballo, que é o primeiro, vai ser o nome de Roger de Flor, ¿no? Uh-huh. O primeiro que fago. Estas sí. canciones a moi retranca. Si, estou presentando... Bueno, estuve por Coruña, por Lugo, Ourense, por Ferrol, xa estuve unhas cantas veces, de alrededores, en fin, por onde me deixan. Movéndote un poquito sí. polos locales e tal. Bueno, tenemos ocasión durante esta media hora, ¿no?, de escutar a tua música, de falar un pouco de todo. ¿No? Vale. Vamos a escutar, vamos a entrar así en materia, algún dos temas que inclúa tu mini LP, podríamos decir, o mini maqueta, o que sería isto? Unha maqueta. Ti mesmo te vas encargar de presentala, de contar un pouco. A ver, a ver. De que vai cada cosa. Eso cometido no meu. O meu é facer canción. Eu delego, delego. Pois imos escritar a peza que abre o disco, ¿no? Que se chama Ana. Ana, conta un pouco así de que vai isto. Bueno, Ana é unha canción sobre unha rapaza que teña unha especial fixación con todo tipo de artistas, ¿no? Pero o que falo máis que nada é reírme un pouco da cousa egocéntrica que temos a veces os músicos, os artistas, ¿no? Quitarnos importancia de alguma maneira. Unha rapaza local ou internacional ou extraterrestre? Internacional. Igual. Siempre la misma jugada, Ana. Inconscientemente se enamoraba de artistas de todos los colores, trapecistas, músicos o domadores. Ana, un día me llevó a su morada. Ana, que cogí una guitarra, oh, pero pronto tuvo otra desilusión. Yo fui el siguiente que cayó. Pero ¿dónde estuvo por mí un día? ¿Dónde me quiso? Siempre se desengañaba, Ana, pero al final volvía a las andadas. Malabaristas, fotógrafos, actores, contorsionistas y también pintores. Ana, de Roger de Flor, soando aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Filipín. Y nos contaba Roger, bueno, ti eres Rogelio, ¿no? Sí. Pero ninguén te chama así. Sí, moita xente me chama Rogelio. A mí non me gusta moito, bueno, xa me gustou menos, de pequeno parecía un nome de persoa maior, porque tenía un tío moi maior que se chamaba así Rogelio. Entonces decía Roger. Se me cobran Roger. Se supoñeu algo diso, ¿no? E o de Roger de Flor, eso ven por un conquistador, ¿no? Sí, bueno, eso foi cando, despois de gravar a maqueta, a verdad que non sabía que non me poñerlle, ¿no? Rogelio Arias me parecía un pouco vulgar, la verdade. Entonces, había un amigo meu moi aficionado a historia, un tipo maior, xa, uns 70 anos. Sempre que me vi a mí, me decía, Roger de Flor, que tal? Pues me fixo bastante gracias. Bueno, pois pues hasta, non penso máis. Un disco este que se abre con esta peza, Ana, son... Seis temas, en realidad son sete. Hay por ahí una pieza escondida, secreta, ¿no? Sí, hay un bonus track por ahí. Un bonus track secreto. En algunos van y otros, ¿no? En este, o que teño, sí, sí va. Ves que sí. E ademais un disco, pues, supoñemos que cargado de colaboracións e de incluso de músicos que lle pegan aí, fan unha serie de arranxos moi interesantes, hai trompetas, non, cosas de vento, non? Sí, a verdade que tuve sorte ese sentido, porque me axudaron colegas aquí do circuito, desde Fran Rey o piano, Cabe García a guitarra, Luis Cuba, trompetista cubano, menciona Robinson, moi simpático. Vítor Gacio tamén, non? Vítor Gacio máis unha mezcla, sí. Corralí, que é unha rapaza francesa que canta un cuarteto de jazz tamén. Este Óscar que está por aquí é Óscar Puant? No, é Óscar Porta. O sea, aquí, pues eso, moita xente nun disco que ten unha distribución normalizada ou isto de tipo maqueta? Non, maqueta para distribuir, básicamente. Donde se pode encontrar este traballo? Pues mira, estou vendo unhas actuacións en directo, te invito a que veñas a próxima. Que, por certo, en Ardal, que falábamos antes, o próximo sábado, ali estareis, sobre as 11 da noite. 11 da noite, un sitio que acolleu aí un par de semanas, ou unha semana, unha actuación de Óscar Quant, ¿no? Sí. Que soa aquí moito no programa. Sí, sí. E que estiveron aquí presentando a súa última maqueta e anunciando que ian estar en Liverpool e todo eso. Estuvo moi ben, estaba por ali, sí. En Liverpool, fuches por ali. No, Liverpool non. En Ardal. Na casa Ardal, que é unha especie de Liverpool, pero... Me tenéis que conformar con Ardal por ahora, sí. Creo que Óscar Quant e amigos o pasaron de puta madre, ¿no? Ali en... Sí, algo me comentaron. Imagínate, tocando ali na caverna e vendo todas aquelas cousas. Que deixaron a impronta ali, pusieron a bandeira de Ferrol e sí, cantaron nas ondas do mar e cosas así, ¿no? Ah, eso non sabía tanto, pero bueno. Bueno, pois... que quede claro que eso, que te ibas a tocar, porque sempre é interesante ver os artistas, ¿no?, en directo na Casa Arda, que queda en Limodre, o sitio onde se fallou o Felipop de Inverno. ¿No? É de verán. É de verán. Ah, perdón. É de verán. Ah, sí, os dous. Claro. Non, Arda, bueno... Creo que un deles... Se que decías en Limodre onde se fallou o Felipop, non? Non, en a Casa Arda se fallou de Inverno. De Inverno, ¿no? Sí, e outro logo nunha carpa habilitada, sí, con máis sí. Historia no Brao. E vas a estar acompañado, ¿no?, de algún músico máis ou como isto? Sí, me acompaña un percusionista que se chama Sergio Galego, bueno, Sergei Mailov, o nome artístico. El vai con as escobillas acompañando, porque non podo meter a todos, a verdade. O sea, os pianistas, baixistas, claro. En fin. A xente un pouco baixeña si igual cabe, ¿no?, pero que un piano xa, pois... No, basicamente por tema de pasta, coño. Non dá para repartir para todos. O sea, que vas a estar ti con unha guitarra pequeñita e... Vou con acústica e con eléctrica, e despois el con... E logo estará... Sí, é posible que igual a ser unha colaboración ese día, unha sorpresa. Que podemos escutar máis da túa maqueta, Roger? Non sei... Roger de Flor. O que ti caigas. Tiras. Como a xente está gustando moito a pista de dúas. En unha noche como esta... Que estuve a punto de non metela, porque non me convencía moito. Por lo visto, iso fai bastante gracia, xente. Pois imos a escoitar en unha noche como esta, en unha tarde como esta, aquí en Radio Filipín, con Roger de Flor. Como esta, yo estaba esperándote en la playa, mientras tu novio bailaba borracho en la fiesta. En una noche como esta, tú y yo amándonos en la arena, y un canto de sirenas sonaba en mi cabeza. Ahora dices que te va bien, que tu marido te da cariño, y aunque es un poquito burgués, trata muy bien a tus dos niños. En una noche como esta nos contamos todas nuestras confidencias. No nos dio mala conciencia entendernos de esa manera. visión, pero tú sabes a tu manera que cuando surge el amor, darle la espalda no es buena idea. Y hoy he vuelto a aquella fiesta donde antaño yo te conocí. Todavía pienso en ti en una noche como esta. En unha noche como esta, escoitando aquí a Roger de Flor, no seu último traballo, na súa última maqueta, Canciones de Amor y Retranca, un álbum mini LP, mini maqueta que se pode atopar. Donde se pode conseguir isto? Xa te digo, nos concertos, donde os lo ven. Así algún no, local. Non está venda ni ninguna tenda, ni... O vía email. Sí. Vía email tamén, non? Tes algún blog así? O... Sí, teño, bueno, teño meu correo de Roger de Flor. ¿Roger? Roger, sin él. Roger de Flor, arroba yahoo.es. Uh-huh. O tamén teño unha página en MySpace, Roger de Flor, MySpace. Que tamén aí a xente pode verte, que tamén é sempre curioso, ¿no? Sí, unhas fotos, bueno, as cancións. Que é unha persona caso. Humana que lle faltan as dúas pernas, os dos brazos, e solamente posee un tronco e unha cabeza pensante. No. Aparte, hai un par de fotos onde se ven os brazos e as pernas. E pa que miren, pa que miren. O morbo. A ver. Bueno, pues vamos a facer aí, se queres ti podes ir pinchando algo aí no MP3 ou todo para facer esa proba a ver si soa, ¿no? Mientras eu falo aquí contigo. Pincha algo, se o poñemos de fondo e vemos si funciona. Bueno, como me dixeche que trouxeras influencias ou sí. Versos que fago, pues metín algo por aquí, pero case non sei como funciona isto. Estos aparatos así electrónicos, a verdade é que teñen revolucionado o planeta, ¿eh? Sí. Todo o mundo anda co seu MP3, se non tes un MP3 non eres ninguén. Pero era outra cousa, ¿eh? Parece que Roger e a tecnoloxía non se leva moi ben. No, nada ben. Despois, máis adiante. Ben, pois comentábamos así fora de micro que este traballo pues, tivo as súas anécdotas, ¿no? Se grabou en Neda, no estudo de Vítor Gacio. No, se grabou en Limoble, no estudio ali na escola antigua. Se mezclou no estudio de Vítor Gacio ali en Ancaneda. En Ancaneda. Sí. E un tipo, bueno, Vítor Gacio este que figura casi todos os cretos de todas as bandas e grupos solistas que están agora mesmo grabando cosas en Ferrol, ¿no? Entendo perfectamente, porque a verdad que o fai moi ben o tío, sí. Uh-huh. Unha sesión de grabación que contabas que estivo pues, marcada un pouco pola improvisación. Sí. Temos aquí unha chamada que non podemos atender porque é privada. Despois si cadra atendemos. E, nada, parece que non é posible escutar nada en MP3, non? Bueno, pois imos a poñer, si eso, un novo tema da túa maqueta. Vale. E que poñemos agora, Roger? Pois, a ver, podemos poñer a pista 5, soy un vago. ¿Un vago? ¿E este título? Unha declaración de intenciones. Isto surdi un arrebato de sinceridade. Sí, entre outras cousas. No, estaba lendo un libro de contos de Pío Baroja que había un que se chamaba El Vago, que me fixo moita gracia. Era unha temporada onde de voltas a figura do vago, ¿no? E bueno, que fala a canción por si sí mesmo. Antes de escoitar ese tema, se te parece, Roger, imos a atender unha chamada que temos aquí, cos, pois pues estamos pendentes do telefone. Hola, boas tardes. Hola. Hola. Hola, boas tardes, dígame. Mira, son André aquí de Ferrol, estou aquí na presentación de antes da Guardia Civil. Ah, pois pues, precisamente fácil. Que chamar a Radio Filistín para explicarlle o da carga do mediodía, o das 3. Hola, André, pois precisamente facíamos antes ese chamamento no sentido de que gostaríamos de que fixerades de correspondentes e nos narrarades, primeiro que fixerades, contarades un pouco a historia para digamos, facer unha historia do que pasou, ¿no? Porque hai moita xente que non se enterou aínda do que ten acontecido en Ferrol. E logo, pois, que nos digas que está pasando agora. Así que, xe o máis breve posible. Adiante. Sí, conto, xa o que pasou. Sí, sí. Pois nada, que volvían os mariscadores e as mariscadoras e a xente do así do comité e tal, e que nas lanchas, a policía que estaba ali no muelle, o que fixo foi ir a por eles a identificálos e seguramente deter a xente, non, que viña nas lanchas. E iso acontecía a que hora, André? Eso era sobre as 3:30. 3:30, 4:20. Neses momentos o gaseiro xa entraba na ría, xa, digamos, logrou o seu, digamos... No, nese momento o gaseiro xa daba a volta, xa non conseguiu entrar na ría pola acción das planeadoras, dos mariscadores que ali se tiveron que soportar ali as manchas da Guardia Civil. O sea que podemos decir que o gaseiro non entrou aínda na ría. Non, o gaseiro tivo que dar media volta pola acción das planeadoras, dos mariscadores que estiveron aí loitando contra as manchas da Guardia Civil, que ao final o gaseiro deu a volta. Entonces, vale, ao perfecto. Volver po muelle, sí. O volver po muelle para desembarcar, estaba ali a Policía Nacional, as furgonetas, e nós, como sempre, a xente que quedamos en terra, o recibíamos con aplausos. Ajá. E foi no momento en que a policía foi a detelos, non? A xente que viña nas lanchas. Uh-huh. Entón, como a xente ocupaba a escaleira de embarque, pois sí. Nos apartaron a porrazos ali. Ajá. Por eso foi a carga, non? Porque... Que a xente que estaba ali, pues, digamos que se solidarizou activamente cos mariscadores, se quiso pues, recibilos e, de alguna maneira, pues, que estes non foran detidos, non? Polas forzas de orde, non? Claro. Foi no momento que detiveron ao patrón maior da cofradía de Ferrol, que baixaba da planadora, detiveron, e a xente quiso impedir eso, que o levara, non? Entón, foi cando houve a carga policial. E houve feridos? Sí, houve unha muller que ten unha ferida, unha contusión bastante forte nun dedo. Unha muller que é compañera daqui da radio, non? Que non a coñezo ben, pero non sei, pero estaba na concentración xa ali. Sí, unha muller así de mediana idade, foi que recibe un golpe moi forte aí no dedo. Sí, bueno, agora mesmo onde estás? Eu estou aquí diante do cuartel da Guardia Civil. E que está pasando? Coméntanos un pouco. Que facedes aí e que pretendedes? Pois, o que pasou aquí foi que houve un grupo de xente do Comité Cidadán que entrou dentro do cuartel a pedir a liberdade, non? Do patrón maior. Ajá. E dixeronlle que non, que estaban con diligencias. Entonces outro grupo foi ao xulgado a pedir o habeas corpus, a presentar denuncia, a pedir o habeas corpus para que pase directamente a declarar ao xulgado o patrón e non teña que pasar a noite aquí no cuartelinho. Perfecto. Pero ali no xulgado lle dixeron que aínda estaban en diligencias aquí no cuartel e que non podían pasarlo ao xulgado, que tiñan que seguir aí no cuartel, que estaban aínda con diligencias aquí a Guardia Civil. Moi ben. Entón, esa situación está así. Moi ben, pois tan pronto como has algunha novidade, decir que sea que fora liberado o Bernardo ou que pasara algo máis, pois nos chamades e non o comunicades, senón pois xa queda así a comunicación. Gracias. Vale, graciñas. Hasta loguiño, gracias, André. Bueno, pois era un comunicante, un correspondente da Radio Filispín que nos estaba a narrar o que estaba pasando nestes momentos nas portas do cuartel da Guardia Civil na zona de Santa Mariña. Sabedes que os intentou entrar un novo gaseiro para suministrar gas licuado no segundo dos tanques da planta da Reganosa e como consecuencia diso pois foi detido un dos membros do Comité de Emerxencia, Bernardo, e foi ferida unha compañera da radio. E iso é o que está pasando e tal como nos comentaba agora o noso compañeiro André, dende as portas mesmos do cuartel da Guardia Civil. Bueno, Roge, seguimos aquí, perdona por esta pequena interrupción. Son cousas que temos que anunciar, que esta radio funciona así. É bastante máis importante a chamada esa que estou contando, é verdad. Que pensas ti de todo isto? O sea, ti, de alguma maneira, pasas de todo? O sea, te dá igual? Ou de alguma maneira te preocupa? Ou a mí parece tens alguna idea? Me parece unha vergonza, verdad, que fixeron con a planta de gas. Francamente. Sí. Por moito que nos vendan que ten unha seguridade da hostia, non creo, é susceptible de que se poda producir aí unha catástrofe. Uh-huh. Entonces, como dixo outro, non ten por que pasar nada, pero si pasa... Por eso, non é unha broma. E máis nesta época de donde pues, as guerras se solucionan ou se producen pues, eso, con atentados e... Sí. E todo isto, ¿no? Sí, incluso foi unhas meses pasei por un lugar onde se botaba un fume negro ali, ardida. Sí. Estaba todo o mundo temblando fora das casas e tal. Nos que pasábamos por ali tamén salimos pitando. Entonces non hai dereito a xogar así tampouco con medo a xente. O impacto además visual é tremendo dende a ría. Outro día dando unha volta ali por San Felipe, é espectacular. Bola noite, parece aquilo todo iluminado, unha planta pois pues, é nuclear ou extraterrestre ou así, realmente o que nos puseron aí é de risa, ¿no? É decir, un capítulo máis dos gordos, claro, dos que teñen acontecido nestes últimos anos en Ferrol. Sí. Bueno, imos a escoitar música, Roger. Veña. Que era o que imos a escoitar do teu último disco? Soy un vago. Soy un vago. Soando en divertimento. Soy un vago, carezco de fuerza de voluntad. Soy un vago y vago por la ciudad. Soy un vago y normalmente no tengo nada que hacer. Soy un vago, me apoyo mi farola y miro a la gente correr. No tengo rentas, jefe ni empleados. Todo una empresa, vivir sin trabajar. Todos me dicen, para si te holgazán. Soy un espectador, un intelectual, también un vago. No tengo ambiciones, sueños y demás. Soy un mago, me desvanezco cuando el codo hay que arrimar. Soy un vago y a mi alrededor veo mucho aprendiz. Ser un vago no es tan sencillo poderlo conseguir. Si me preguntas por qué no das el callo, te diré que he perdido afición y ahora mismo solo me esforzaría en conquistar tu dulce corazón. Música con swing, soando en divertimento para pequenos monstruos os en Radio Filispín, este programa especial que estamos emitindo en directo martes 29 de maio, pero que se repetirá, Roger, xa sabes, es curioso, se te queres escutar, reír un pouco, mañán. No me gusta demasiado. Mañán, mércores, ás 10 da noite, o sábado, ás 11 da mañá, e o domingo, ás 5 da tarde. Muy bien. Bueno, pois... un programa especial porque además se acaba, es decir, por esta tempada prácticamente. Pensamos que non vai a haber divertimento este brao. É a última temporada, eh? Sí, sí, porque o tenido ten un horario así moi especial e nos temos que axeitarnos o que aquí hai. Es decir, entón, pois, sí. Seguirá vendo programas, enlataos e música e paquetes de música con estilo e algo así, pero procuraremos durante este tempo pois, reflexionar un pouco sobre o que foi a programación e tentar mellorar cosas que non funcionaron este ano e que, bueno, que veña asa máis cousas, non? Que che parece tío de Radio Filispín? Hombre, que vas de fiesta, estou aquí comprometendo, non? Pero bueno, di a tua opinión aquí. Hombre, teño que reconocer que non vos escuto moito, non me coinciden últimamente, non? Pero a idea en principio, a priori era moi estimulante, non? Sí. Unha radio alternativa onde se apoia xente de por aquí, cousas que non están en outras radios, que parecen todas calcadas, excepto Radio 3, unha máis, no tema musical sobre todo. Bueno, donde pues procuramos, sobre todo así en programas como este, pues traer a músicos y tal, y poner música local y tal, que también está bien, ¿no? Sí, para sí, que está muy bien, ahora que sí. Y con tempo, ¿no? Dice, tampoco... Hay vida propia debaixo das... Sí. Las cantarillas. Aquí estamos. Pois, non sei si queres comentar alguna cosa máis, estamos, nos quedan, pois, exactamente 8 minutos de programa, aparte, bueno, ainda son minutos, para... Como geiras, ti. Podemos escutar algunha peza máis, pero sobre todo pues, falar de algunha cuestión que queda aí no tinteiro. Inda que teremos ocasión, cando volvemos a comezar a programación, de volverte a ter a ti aquí con máis calma e tal, que hoxe foi un programa un pouco así acelerado, con toda esta movida da entrada do segundo gaseiro na planta de gas, coas detencións e coas agresións que houve, que estivemos aquí retransmitindo, outra vez o dos nosos correspondentes, que chamaron aquí a radio, Radio Frispín. E, sobre todo, tímos pois preguntar polas actuacións que vas ter este brau, este tempo que vens aquí de inmediato de Lecer, que é donde máis abundan as actuacións, non en todo o territorio galego, porque penso que tes bastantes citas. Pues, ¿no? Tampouco te creas, ¿sí? Porque esta a cousa bastante complicada, co asunto este do IGAEN, que montou a Xunta, o circuito de salas de toda Galicia, está todo copado, toda a programación feita hasta finais de ano, non? O sea, que ese circuito, os que non estades dentro deste circuito, vos presudicou, pues, non? Exactamente, porque eles escolleron os grupos que querían ter aí, os demais xa non temos cancha, entón temos que buscar formas alternativas de tocar por aí, gañar un pouco de... O sea, locales sabemos, que pasen do IGAEN, o sí, que fueran ignorados por IGAEN. Por exemplo, toquen unha casa rural, o un chiquito de playa, o donde poidas. Unha casa ocupada, algo así, ¿no? Porque es que está un pouco complicado salir por aí, sí. O sea, que esto do IGAEN ten un seu lado positivo, ¿no? Que, no, y hay idea a priori boa, ¿no? Apoyar a xente de aquí, o que pasa que se consolida un circuito, máis ou menos, pues eso, institucionalizado, ¿no? Pero, por outra banda, outros tantos músicos quedan fuera de todo eso e non hai oco para vos, ¿no? Non creo que o mellor criterio para decir lo tienen los políticos, desde luego. O sea, que eres crítico en ese sentido. Sí, tengo que serlo porque me afecta, claro, directamente, me afecta bastante, además. Y como lógico, ves aquí o comentas con toda libertad. Mejor que también, haciendo un poco de autocrítica, ¿no? Pues no sería bon que argallarades aquí en Ferrol, por ejemplo, está la Fonográfica General, que intenta un poco, pues, eso, dinamizar los grupos que en Abaixo están funcionando, ¿no? O sea, que no... Sí, bueno, pero es otra cosa, ¿eh? Sí. Eu toquei varias veces na Fonografía General e non sei, os grupos non cobran, o sea, eso por unha historia que cojonuda, que por editar uns vinilos a xente da comarca, ¿no? Con unha oportunidade que outra maneira sería de ciencia ficción. Prohibitiva, entonces é moi interesante, e colaboramos todo. Outra cousa é que te dediques a música, é for parte do sustento. Digo parte, porque todo é prácticamente imposible, ¿no? É que non podía sacar adiante pues, proxectos que son, claro, dignos. O sea, que ahí, sí, ¿no? Que aquí en Ferrol están funcionando cosas autoxestionadas, por así decirlo, que sí, son as que realmente vos están dando vida, ¿no? A vos. Sí, si esperamos por a xestión dos que gobernan, ou dos que gobernaban, a ver ahora os que veñen, a ver que tal. Porque aí xa, pues, un pouco ti xa te vendes e les dan os amiguismos e... Si estás en esta onda ou na outra, ¿no? E si te quedas fora de todas as ondas, pues non existes. Bueno, pues esperemos que nas ondas da Radio Frispín teñas existido a lo menos durante algúns minutos aquí na radio. E imos a escutar unha nova peza máis do teu último traballo. Que duración ten esta? Máis ou menos. 3 minutos e pico. Sí, pues nos vai dar tempo a despedirnos. Che conto. Contame. Esta se chama Chus, quiso celebrar su boda con unos amigos. Y una canción que fixen un día que me chamo o Chus, un colega que se casaba, ¿no? en nada. En esto era un miércoles, se casaba o sábado. Me dicen, coño, no me das tiempo ni para o regalo, que no tengo para regalarse nada. Tal, da igual y tal. Entonces, eso es un amigo, ¿no? Sí. Entonces, te fixe un favor. Yo fixe, sí, para compensar, yo fixe esta canción que toqué en directo, incluso en la boda, fue bastante divertido. Ah, o sea, que fue un agasallo y bonito que yo fixe eche, si el tío encantado de vida, ¿no? O mejor agasallo que tivo na súa boda. No sé si o mejor, pero quedó encantado, sí. O sea, yo también. Pues expresamente y lembrando aqueles momentos de amizade, Chus quiso celebrar su boda con unos amigos de Roger de Flor. Pois estes minutos para despedirnos. Roger, que tal? Moi ben, foi un placer, a verdad. Pois agardamos de que teñas moitos éxitos. A ver, esperemos. Que a próxima actuación, que será o vindeiro sábado día 2 de xuño na Casa Ardá en Limodres, esa todo tamén un acontecemento. Seguro que va a estar moi divertido. Que vayas tamén ti a The Cavern, a Liverpool algún día. Bueno, a ver, deixa a ver. Que vendas moitos discos. Non sei se me pagan a obvias. Tantos desesos maravillosos estamos aquí lanzando. Bueno, que te escoiten todo, que se poida por aí e que podas seguir facendo cancións e tocar todo o que se pode. E que tamén na vindeira programación da Radio Filispín estés aquí de novo presentando novas cancións, que seguro que vas ter. Cando queirades. Cando hai algunha novidade, me pegas un toque. Sí, sí, pois do bravo, a mellor fago outras grabacións, outras cancións. Xa sabes que a túa música está metida no ordenador da Radio Filispín, co que soa cando non hai programa, soa hai miles de cancións, pero bueno, entre elas están todas as túas. Ah, pois moi ben. E que nos, pola nosa parte, Divertimento para Pequenos Monstruos se despide de todas e todos vos até a vindeira programación de setembro. E esperando que teñan estes programas que tivemos feito nesta programación, neste curso, pois da voso, fueran do voso agrado, uns mellor preparados, outros menos, en fin. En calquer caso, foi Divertimento para Pequenos Monstruos. E antes de despedirnos, realmente, imos de sarga a Roge, que pone aí a guinde a final. Pois nada, encantado de haber estado aquí. Espero volver para o ano con outras cancións. Moita sorte. Gracias, Roger. De flor, todo un caballero, todo templario, un conquistador. Bueno, non diría tanto. E nada máis, no control de son, como encantado, sempre. Hasta a próxima. Encantado, Roger. No control de son, na selección musical, comentarios, o pequeno monstruo, ademais de ose Roger de Flor. Gracias, amigos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí